فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعندك استيال كسو دوادا barnaamijka dhuuxa wareysiyada waqtigaano kala aad kala socotaan idaacadda Islaamiga Furqaan. Marka laga reebo habeenimada sabtida ah, qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah: shirkii midowga Afrika ee lagu bahdilay Xasan Gurgurta oo la soo gabagabeeyey, muxuu uu shirka ka sheegay Gurgurta inta uusan ka soo baxsan hadii sababa, Abay Axmed oo casho u sameeyey madaxdii Afrika ee shirka joogay isagoona liiska madaxda ka saaray Gurgurte, filla Soomaaliya oo ku faantay in albaabka hotelkii lagu xabisay wafdigii madaxweynaha ay ciidankeeda jabiyeen. Waxaan idiin soo gudbi doonaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo aan ka wareysanay bahdilaada Gurgurta iyo ceebta dul hoganaysa hoggaanka filla Soomaaliya. Sidoo kale caawa barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo gabar yar ku kufsaday xeraq qaxooti oo ku taala magaalada Garoowe, qaar ka mid ah ehelada iyo dadkii ka agdhawaa goobta ay falka kufsiga ka geysteen oo ka waramaya ayaan idin haynaa; wilaayadii Islaamiga ah ee Hiiraan oo soo bandhigtay askari ka tirsanaa ciidanka maamulka Hirshabeelle oo isku dhiibay wilaayadaas; wareysi uu bixiyay askariga ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. عاوة هبي نما يسنين اي سوغا ليسا تاريخ دي هجرية دا يكو بيغان تهي سغال كبش سديداد سانة دا كون نفر بقولشان يفرتك هجرية دا او كو بيغان سديد يتوبان كبش لباد لبا دا كون افر اي لباتن كا قدب كو غوهر اي ابراهيمش كدو حوار اي سيادة نيجي سيالان سوغا بانو. شركي ميدو غافريكا اي لغو بهد دي لأي حسن غورغورتا اي اللا سوغا بقبي اي مغالا دا دي سببا اي عاسي مدغودن كاي توبيا اي وحا لغو سو غبغبي شركي صدني تطباد دو اي سوغي ما دين ان بدنو كمي دا هو غامياش الدولة دا هقارا دا افريكا. شركان او سنت كان اد ودونا شراركي دي عجري طبان كي سنو الى صور دافي وحا هري اي خلاصو سياسة ديد اي اجنديال هو غامياش الى صور ديگي بلسا انسيقو من لغو دودين ان لسكوا فقو اسكبا دافي. سنت كان دلال بدن او دا عقل بيتك اي برتمها افريكا وحا كجري إس بدلو دنك مامولكا halka dalalka qaar ay ka holcayaan dagaalo lagu hoobtay wadanka Suudaan oo xubin muhiim ka ah midowga Afrika. Waxaa ka socda mid ka mid ah dagaalada ugu dhimashada badan caalamka. Itoobiya iyadana waxaa ka holcaya dagaalo kuwaas la mid ah oo ahli ah kuwaasi oo u dhexeeya qowmiyadda gan wadanka Itoobiya, iyadoona dagaaladaas ay qaybta ugu weyn qaadanayso dowladda Itoobiya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud maalinkii ugu horreysay, iyadoona maalinkii labaad uu isaga soo cararay magaalada Addis Ababa sababo ku aadan bahdilaad uu kala kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abay Axmed. Filla Soomaaliya si ay isaga mashquuliso ceebta dul hoganaysa waxa ay baraha bulshada ku faafinayeen in ay askarteeda jabiyeen albaabkii xabsiga looga dhigay Gurgurta iyo sidoo kale wafdigii uu hoggaaminayay. Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo aqoonyahan Soomaaliyeed aadna ula socday bahdilaada loo geystay dowladda federaalka ayaan hor dhignay su'aalo muhiim ah oo ku saabsan qodobkan. Maxamed Cali Aadan ayaa wareysay. Waa tahay waa wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo aan uga hadlayno bahdilkii Xasan Sheekh loogu geystay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Ugu horreyn, Dr. ku soo dhowow warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa dhowahay insha Allah ta'ala. شركة كسعودية أديس أبابا أي ودحي ميدوغ أفريكا أي وآدي حسن شيق مدحوينها الدولة الفدرالكا محادن أهو سومالي وجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرقتي ذي ذا سيدو أسي حسن شيق سدح الريموت أما سدح شرع ماشق وقيب قلينا ويري waxa dadan oo Soomaali ah ugu jirtay majrin danta uu kaliya ka laawaxay ahayd xasa inuu iska dhigo nin madaxweyne ah oo wadan xukuma oo awood leh oo madaxweynaha duunka lamid inuu iska dhigo laakiin bilacsi uu kala kulmay waa lagu bahdilaystay oo asoo dulleysan oo hoteelki anaga qaadeenin oo rafaadsan oo aad loo bahdilay waligaa taariikhda inta la xasuuso qof madaxweyne waxaan ku dhayna ku dhacay marka ujeedada u baxayna waxa ahayd inuu iska dhigo nin madaxweyne ah amxaarada injireedana waxay tusay inuu dul yahay waxbana ahayn wuxuu yahay isan jirin bal waxay ku sigtaba sidii Cabdi Ilaahay inay xiraan ku sigteen wuxuu ku fakadaa leeyahay Ismaaciil Umar Geelaal la socdo ku fakada mooyaan dadkaas ay hadda wax ka soo dadagsan mooyaan kulli inay qorshood wuxuu ahaa sidii inay Cabdi Ilaahay inay xiraan wax ka hadli kara iyo wax ka xikmada marka ujeedadu waxa weey wax dan ah oo Soomaali ah oo meeshu aad ma jirin ana madaxweynaha halay aqoonsado ana etiopiyaasina badda ana saanu meesha la tigi lahaa aydina waa la tusay inuu madaxweynan ahayn dulli aqoonsanaasan yahay foolxumati uu darneeda ku dhacday shirkina iska soo carribaartay intaas uu kala kulmay bahdilaad loo gestay xasan sheeq ee uu kala kulmay abay axmed raisul wasaaraha etiopiya maxaa lagu qiimeyn karaa sidee ayaa soo aragtaa marto aanu horan u sheegay xasan ma ahan nin siyaasad yaqaan oo ka hadlay koo markuu meesha tagay Xasan waxa Ingiriis wuxuu bartay wax leeyahay oo project proposal wax leeyahay oo gaalada si loo tuugsado bartay horan u sheeg waa ka hadlay dad badan way u raaciin oo aqoon yahana oo maaratay ninka siyaas wuxuu noqon karaa markuu cilmigan oo profession u barto politics waa la bartaa policy waa la bartaa jaamacada loo gala waa lagu takhasusaa master lagu qaata PhD lagu qaata waa la bartaa ama hadii kale dhaqan uu leeyahay qofka oo familygiisa uu leeyahay oo maaratay aabihi kale ee dadna hadiin waa ku noqon kara siyaasiga qofka tan saddexaad waxa qofka inuu career sameeyo oo noloshiisa oo ku soo dhaqbo Xasan waayay dawladda sidoo barana waxa ma ahayn agaasimo xitaa wiliis ma noqonin wasiir iska daawarkiisa wasiir ku xigeen ma noqonin ayaantii USC da dhacdo xogaa Ingiriis meelaha oo dugsiga farsamada ka barto la soo baxay marka wuxuu yaqeen waxa si loo dagaalada loo toogo bis wax kale oo Xasan bartay ma jirin marka waxa la tusayay Xasan dhowr jeer walaal la hadlay oo dad badan oo hadda u maleeyeen inay siyaasadda wax ka garanayaan se wadan maarata amaanta isdirirsan tihiin oo cadawgaadi ah oo ciidankiisii xuq ku hayso oo adiga ku bahdala ogta in aadid doqono meesha ka dir adduunka meel soo martay malah Xasan waxa soo dhawaa u jeedaan nin aan xataa wasiir ahayn soo dhaweeyay oo Soomaali xitaa ma Itoobiya ma nin Soomaali miskiin oo tacbaan xitaa jigada laga qaadaliyo wax ka soo qaaday airport ku tagaa dhiri ya halka madaxweynaha uu intuu baxo Abi Axmed asiga soo dhaweeynay waxa la tusay Xasan in waxba aheyn la tusinay waxa la tusay Xasan inuu wasiir isaahilin dawladda Israa'iil madaxweynana isaan qiiman u sahlayn hoteelka lagu xir wax u yimaado way xitaa dadka qaar kasoo waxa leeyeen baawurta quraacda uu keenay xitaa waxa ku qaatay saacada dheer ku qaatay quraac meesha loo keeno ila markii dambe Ismaaciil Umar Geelo uu waco oo yiraahdo war waa xanimanahay shirkiina waa bilaawd meelan ka baxana malaha waxay iimaana malaha ilaaha uu maaratay fool xumadii xitaa qarsa waayay oo maaratay shir intuu qabtay meesha ka sheegay uu yiraahdo saasa lagu sameeyay hoteelki waa ka soo bixi waayay baabuurti waa la keen waayay markii dambe waxaan daba galay oo daba socday jeey madaxweyne matiid marka maxaa madaxweyne kale soo raacaysa Krishboy ma taa adiga ma boodi gaar ah Ismaaciil Umar Geelo u tahay Ismaaciil Umar Geelo baawur ku wada maxaa taa adiga joye maanta waxaa ku dhacay Soomaali ninkii damiir leh oo akhli leh axmaq ka daran Soomaali maanta ma soo maray laakiin waxaan ka naxaa oo ka yaaba oo aad ugu murugooda waxay tahay axmaqaas doqonkaas ah ee saas ah ee gaalada saa u bedelaysanayso ee amxaaro maanta meesha uu liita maray saa u bedelaysanayso dadka ninka u dagaalamay ee daba socda ee u nacamleynay ee madaxweyne ka dhigay ee ciid ilmo caruurtooda u geeynay u baqtinayaan kuwaasan ka yaa markaas waa duleysan yahay waman yuhunillahu fama lahu min mukrimin qofku ilaahi duleeyo qof karaamay kar malaha marka Xasan dulli buu ku ahaa duliin waa kala soo laabtay abay axmed in Xasan sheeq uu bahdilo danta uu ka leeyahay maxay tahay waxay ka leeyihiin anigii aragtida sidee tahay waxaa la yiri weesha goor cadi baa ku na qaatay maamaha saamaqli jir maartay wuxuu kale waxay tahay ee xasankii iska dhigayay ee madaxweyn ee Soomaaliya ee dhahay aniga halay soo maran ismaadii saa loo galay bari sida loo gali doono Muuse Biixiya la tusina umada ahmaqaan kale Muuse Biixiyada ee doqonka ay ka daran bari waxa ku dhici doono waxa leen ninkii qeyrki loo xiray oo soo qoyso adigana maxna waxa la tusinaya Soomaalidaani waxaan hadda Soomaali u haysto madaxweynayaal iyo ee maamul goboleedii dad loo haysto waxa saacasho loo dhigaya jeeg waxay ku waana qaadeen war Cabdi Ilaa intuu ku dambeeyay kuwi koori xagee ku dambeeyeen marka cashiradii la baraya cashiradii ayaa ka marqday waa doqon dabaal waxba aan garaneynin doqon ah waxa aan fahansinin siyaasad aan aqoonin wadan dhan oo dhulkaadi qaadan oo xuquuq ku qaadanay inta haw tiraahda tiraanu madaxweynaha way kana yaa ka yeela dhulkaaba diida aad diidan haleeday si uu dhisa doqon inta leeg xitaa fiiri dowladaha wax xeer ka dhaxeeyaan hada masaarid oo kaleeto iyo Itoobiya kale waxa ka dhaxeeyo maxdaarkii loo diray nin hoos loo diray qof hoos loo diray Eritrea ay soo dirtay nin hoos soo diraysa ma soo diraysa waxna waxa lagu sameeyay ogta adiga laakiin doqon xitaa dad boono aan waxa maqlay oo siyaasiin oo dhawrni oo waanantay meeshan aadin ma yiraan waxaan aanin caalami oo intuu iska dhigay nin caalami iska dhigo mushaakil iska dhigo oo hero wax la adduun maanta qaato is caan bixin intuu is dhahay soo duleysan oo tintiina ku baxdo uray oo maanta ka soo laabtay marka meeshaas waxa cashar u dhigay abi wuxuu cashar tusinayay Muuse Biixi iyo kuwa la socdo ee ninka Soomaaliya siyaas isku sheega halkaas ay idin dambeysay casharkaas la bixinayay madaxweynaha dawladda federaalka wax jawaab ah ma ka bixiyay sida foosho xun ee loola dhaqmay wallahi ana intaan ka maqlay hadal BBC da geysay oo af English ku baxay oo maan ka dhageystay oo runtii aad ku murugilnayo laakiin markuu wadankiisa yimid la rabay madama san loo galay oo ninka hadu xal madaxweynuhu wuxuu matala qaran oo matala qaranka dhan astaantiisu kamidahay umad dhan oo Soomaaliya hadda madaxweynaha umada Soomaaliya ku sheegayso qaran oo matala doqonnimada wuxuu ku sii darsaday markuu yimaado waxa la rabay umadiisa intuu hor istaago oo af Soomaali ku hadlo oo yiraahdo warsaasa dhacday qaranimadeena saasa lagu sameeyay waa ka samaynta qaran manihin ogaad inuu yiraahdo hadda kor waxaan suustaa runtii aqliga iyo maskaxda gaalnimada waa meesha laakiin aqliga iyo doqonnimada hadda kor waxaan suustaa anoo yaro dugsi dhaxdhinay barbi waxa suustaa dugsi dhaxan dhiganeeyay baa waxa dhacay Soomaali ee waxa isku dhacay ruushka isku dhacay ruushkii dagaalada intay san bilaabanin ka hor fasalkii ugu dambeeyay dugsi dhaxan ka bixin dugsi aan galeeyay waxa laga siyaad baraha Soomaali ruushka isku dhacday way isaf garafeen waxa siyaasada la isku qabtay siyaad bare waxa la yiri anaga ku xukuno anaga ku taageerno anaga gaadiid ku siino dagaalka joojale Itoobiya ku qaadista xurur anaa madaxweyne anaa wadanka tilyuri waa la arki doonaa ninki madaxweyne la yiri baadir kan ma la isticmaalay markaas uu arki doontaa ninki madaxweyne anaa adigu yiri waxaan xasuustaa anoo dhalinyaro ah hal habeen ba amar ka soo baxay waxa la yiri dadka ruushka ah ee Soomaali joogo min raas asayr ila raas kaaboni cid doona ha ahadaano macallimiin ha ahadaano beeraha ku ka shaqeeya ha ahadaano injineeraha ha ahadaano ciidan ha ahadaano afartan isideesa wadanka kaga baxaan soo saar maxamed saad bare afartan isideesa markaas guri iska xaraasheen ee ka carin afartan isideesa min raas kaambon ila raas asir wax alla wixii ruush joogay baa laga saaray ya waanin wa madhuun wa madhuuna gaal ha ahaado mujrim ahaado shuuci ahaado laakiin raganimo iyo wuxu laha karti awood laha maanta ma awoodayo intuu soo isaga inuu yiraahdo warsaasa leedare qarankeena waa la baabi magaratay saacadan laga bilaabo dhamaan ciidamada Itoobiyaanka ka baxaan wadanka dhamaan diyaaradaha Itoobiya wadanka ma hal joojiyo safiirka Itoobiya hadda Maxamed Kara Xasan ma dhigi karo waa bariyo tamaya waa balle badalaystay waa calaacalaya marka waxaan aqasunaas way wax uu qiimo leeyahay ma jiro laakiin waxaan rabaa anay umada inay ogaato waxaan hadda siyaasiyinta lagu sheegayo dhan oo meelahan gaala ka imaano ee meelaha urd wax isma dhaamaan mid dhaama malaha kulli wasaas wadan amniyal marka dadka quality marka hadii la waayo oo waxan amniyal oo biira qaatel ay soo baxaan umadu la markay dadka wayso quality gale dadka aqoonta leh dadka raganimada leh dadka fikirka leh dadka wax urinta leh dadka wax diida marka la waayo umada saas u duuleeyso ma jiraan madax afrikaan ah oo la kulmay waxa uu Xasan Sheekh la kulmay hadii ay jiraan jawaab aan ka ahay ka bixiyaan sida Xasan loo baadaray madaxweyne dhan oo shirki Afrika ka qayb galay ya si loo gal cid loo galmay ana hadda kor waxaan soo waxaan imid xeel salaas halkaan imid xeel salaasa ayadoo waliba Soomaaliya isdirsan tahay oo noo taalo ah waxaa la siiyay hadiyada waran ee gaashaan la siiyay macnaa si toos looma badalaysin waxa halka waxa la tusinay inuu dagaal naga dhexeyo tusinay laakiin nin inta saas staafki laga dhigo oo busoolada wateen laga dhigay xitaa hadda wala soo saar darma soo arki doontaan wala baar jeebkiisa busoolinka laga qaaday wixii laga qaaday oo kaliya laga qaaday wixii aan laga qaaday marka nin saan loo badalayso hadana madaxweena si sheeganay aniga noloshayda ma arkin Hassan Sheikh maxaa ku kalifay inuu intaan oo nuglaan ah muujiyo oo xitaa uusan ku dhiran gelin inuu qaado wax talaabo ah oo Itoobiya ka dhana aniga aragtideeda waxay tahay Hassan meesha laga haysto waxay tahay qofka waxa ugu daran laga helo waxa markuu ka tago qiyamkiis markuu ka tago qofka Hassan wuxuu ka tagay qiyamka ahaa dhaqanka ahaa sharafta ahayd Soomaaliya cadawga anaga aan leenahay oo koobaad inuu Itoobiya yahay maxay la waa gaala kristaan ah wadan bay naga haystaan abka oo waxaan la soo baray inaa cadawgeena gaala yahay Hassan markuu taa ka tagay oo walaal ka dhigtay oo kuwaas uu ka jiclaaday wax walba ya oo wax walba ka jiclaaday ya waliga taariikhda ma soo mareen nin Soomaali ah oo soo Hassan Itoobiya u jecel yahay oo gaala u jecel ma jiro nin Soomaali taariikhda soo mare ma jiro oo inta dhulki la haystay ee Soomaali galbeed la dhigi jiray ee la raadinay ee inta u baxeen inta loo dagaalamay inta yiraado dhul Itoobiyaana tiin nabada maanta haystaan wali helimaysan waa dadka lagu meesane oo gabdhooda xabsiga ku jiraan oo la bahdilaysine ninka yiri maartay maanta waxa haystaan nabad iyo barwaaq haystaan waa ninka yiri taariikhdi dhamaa ee Soomaali Itoobiya intaas oo qarni ka dhaxeysay ya waxaas loo baahneen yiri maartay quruun xun ahaayeen ee wax jihad lagu sheegay waxaas ahaayeen waxaas iska loo Itoobiya maanta saaxiibana marka saaxiibtinimadii uu ka raadinay gaalnimadii ee gaaladii uu duliga ee wanaaga ka raadinay inay saas u gasho ayaa Hassan ku filnaatay waxa kaaga dana Hassan aniga waxa aan leeyahay waxa tahay joy ninka ma fiyo yahay mas waa jiran yahay joy gaal raali galay maanta hammigiisa dhan waxa weeye Hassan oo wadnaha kaga taala waxa tahay Itoobiyaanka sa u degayo oo sa u bahdilaysanay oo sa u rafaadinay wili wuxuu la soo taageen aniga halay soo maro aniga hadii la soo mar bad waasiina bad kastaan si karna wax kasan oognay joye dadku waxa la yaabeen Hassan ma waalan yahay ma fiyo laakiin ana idin sheega ma waalan Hassan ana idinka garnay ana si fac qaan ana jacaas kar baxnay Hassan man waalne waa adilna nas dadku u liito way dadku u liito way maxay la calawgaada iyo saaxiibka hadaan kala garaneen wax ka hadar mala habeen imaan wuxuu ku hadaaqaya oo Hassan ku waalanaya ya shabaab meesha soo baxa hadii Itoobiya laga horto shabaab soo baxa hadii maartay heshiiska la maqlo shabaab dagaalama joye wuxuu ku waashayba qarawgiisa iyo noloshiisa waxaa hilmaansiyaba shabaab ku soo dhaw war shabaab waa dad muslimiin waa dad Soomaaliya waa dad dalkii iska leh waa dad ka xoog badan waa dad mida maan wuxuu yiri Hassan markuu leeyahay lay soo maro niyo ninka doqon meel maxaa dhacaan dhay wuxuu yiri Hassan hadii maanta la soo maro ka soo qaad suboos waxa la Hassan waxaan ka rabnaa in aan zeel aan siist ya Hassan otomaatig wuxuu dhigi karaa waa in si zeel ya kuun aanay nimal weyn waa buuxaan baarlamaanka buuxa walaan aanay doona laakiin Hassan Ziyal ma xuquuq qab kara Hassan af goomitay kara Hassan intu soo buuf af goomitay kara ma kulata intu Ziyal tago in wax ka qab karo joy Ziyal haduu ila waa bixiyay doqon kale ka muusu bixa qeylna wax la siiyo ma jiro wax qab karta ma la wada kana iska leeymaanis waa axmaqnimo inta leeg waay marka Hassan waxa u maleeyna nin lamide umada ma arkin waxa weey hamiis dhanba waxay tahay inuu islaam la dagaalamo inuu gaala jiclaado inuu diin la dagaalamo saas ay tahay xurba inuu dadka ku qaldo masajidka soo galo oo jumca walba intuu qamis ad soo qaato imaamad soo qaato oo yiraahdo dadka u muhaadareena meesha umada laga haysa meesha soo ay axmaqyadii wadaada isku sheegay ee dhihi lahaa war munaafaq dulli a tahay balaaya tahay murtada tahay umadna maga isbeed ka daana waa u nacmaleenaya maanta dastuurka ayaa ka shaqeynaya wax walba ayaa ka shaqeynaya marka Hassan waxa weeye cadawgiisa iyo wuxuu san kala garaneynin saaxiibkiisu kala garaneyn madaxtooyada dawladda federaalka waxay ku faantay oo ay shacabka u sheegtay in ciidankeeda ay jabiyeen albaab xabsi ahaan Hassan Sheikh iyo wafdigiisa loogu hayay taasi ma la oran karaa waxa ay ku qarinayeen bahdilkii Hassan Sheikh loogu geystay Addis Ababa maxay jabiyeen maxay jabi karaan nin quraacdi loo geeyay waayay oo jeebka gacanta laga geliyay maxay ka qaban karaan joo adiga hadda fiiri nin asdirsantay ma adeeyay adiga ya nin asdirsantay wadagintay aadid ya ma ku nabad galeysa joo doqono inta lagu waayay وحال وزير كلمه ديود ودرسالي وحال ادي هتجينا ليري وتد هوس ودرسالي ماي ماي ما اني مدحينه وحان احي اني ما ارتي انتو سدا اسعام بخي مركه ما وحي جيبين ملها وحي تري كران ملها وحي كدفاع كران ملها بريتن اسو دها مالتي ابولوجايز سان كبخينينا وارالين وانا الرالي غري دولكينا سيينينا ايدا اركي دونتان سون او ليتا مردو سو فيريا اسو سجوده ابي احمد انا انتو سي وحير سو دغيس ان شاء الله تعالى gudambeentii Dr. Hanafi tan iyo markii uu soo muuqday heshiisbeenaadka badda Soomaaliya lagu siiyay Ethiopia Hassan Sheikh waxa uu aad uga walaacsanaa in al-Shabaab ay aad uga faa'iideysteen naciibka cusub ee shacabka u qaadeen Ethiopianka isagoo shirka midow Afrika ka sheegay in 4 maalmood gudahood ay ku qorteen 6000 ilaa 8000 oo dagaalyahan su'aashu marka waxay tahay Hassan Sheikh waa maxay sababta uu walwalka inta la eeg uga qabo in Ethiopia ay shacabka Soomaaliyeed toos ula dagaalaan aniga aragtideedu waxay tahay Hassan habeenkii uu horeeyay memorandumkan waxa lagu sheegay Abi Ahmed iyo Muuse Bihi ee sheegeen qofka uu horeeyay ee ka jawaaba ee ka hadla habeenkii koobaad wuxuu ahaa Shacal Dheer Xafiidullah press degdeg u qabtay mowqifku sheegay ummada Soomaaliyeed ee kaan koor istaagaan anagana wuxuu waxaan ugu horeeynaa in ummadeena ka difaacno sheegay intaas uu ku hadlay isla habeenkii Hassan uu dhageysanay barayskaas isla subaxi ya wuxuu yiri Cali Dheer wuxuu yiri ma maqashayn wa mutaabiciin wala socday Hassan waxa ku taag wuxuu og yahay ummadan cid kale ee Ethiopia maanta ka celin karto ya ee ummadan maanta ku dhisaay karto inay tahay ragga dagaalamay ee jihad inay tahay Hassan markuu wuxuu ka soo horjeeda kicitaanka la kicin ummada Soomaali ummada Soomaali dhan way kacday shucubtu dhan waa kaceen aqoonyahan ku dhawaa kaceen waxaan la yaabay maal dhacsani ma hadlay waan ka fiirsanay YouTube ka soo galay wuxuu adduunka shabaab u nacab u yiri shabaab maanta wallahi waa intaagirsan u yiri hada la dagaalata amxaaro oo zeyla caatimaadaan waa idin jecel waa idin taageera u yiri Joye Hassan markuu wuxuu ka cararaya Ethiopia in la dagaalamo oo la barakiciyo oo la baabiyo cid kale sameey kartana waa shabaab marka uu danqi maayo ummad Soomaaliyeed Hassan wuxuu u danqaa waxa weeye Ethiopia u danqaa ayagoo la jira ayuu ku fikrad yahay waxaan kaloo dhan waa oohaam waxa kam jiraan way waxaaba isku daalinin Hassan 100% wuxuu jecel yahay oo la jira maanta Ethiopia Muusaana sheeg wuxuu yiri Hassan wax kale ma hayo wuxuu leeyahay ani halay soo maro bis Hassan ma dhahay dhulkeena malihiin meedin siineen ma dhahay wuxuu leeyahay ani halay soo maro bis ujeedada kale ma hayo marka Hassan waxa ku taagan oo dadka rab inay fahmaan waxay tahay Hassan wuxuu og yahay cid kale maanta Ethiopia ummadan Ilaahay fadhiisa ka celi karto ummadan ruux jihada la gali way Hassan jihada dhiba Hassan islaama dhiba Hassan diin ku noqota dhiba Hassan gaal laga hor istaaga dhiba Hassan gaal loo sujuudo raba meeshaana waxa ka soo socda wax weey anaad wuxuu leeyahay 8000 qorteena waxa u maleeyay 20000 ka bidina laga yaabo oo ma garan karto ummad meel kale isaaji maanta ma laha meel kale isaaji ma laha marka Hassan waxa weey ama ha ciilo qul mutu bighaydikum alayna ilahi subhanahu wa ta'ala fadigis ilahi nasriis wa imanaya kitabka ilahi ya shaqaynayo diinta ilahi shaqaynayso dabad idif kasto oo soo baxane bi inni ilahi alkarim waxba kama keenay marka yaan loo maleen Hassan inuu qariimnim u hadlayo inuu Soomaalnimo u hadlayo Hassan wuxuu u hadlay waa Ethiopian way Ethiopian difaaciya wixii Ethiopian la dagaalamay laha waa ragaas ee jihadka wado way ragaas maanta wuxuu ka nacbiya mala maanta ya afgoyna ma tii karo wuxuu Hassan ku hayfiiri nima maal wuxuu warniyo niyo ninka maalahada shaan u yira xamar meel istaaga malaha caana lama soo gada karo meel la aadi karo malaha qof xijaaban malaha nin imaamad qaada karo malaha nabadgelyo ma jirto dhul ma jiro meel kasta iska dhaca war Hassan xagee noowada hayo marka war ummadan goon wax fahmi doonta marka ummadan meel ay wax ku fahmi doonto haba yaraatay ma jirto wuxuu ku fahmi doonta oo kaliya marka Hassan ilaahay ummadan dhaafiyo ilaahay waxaan ka baraya subhanahu ta'ala sida uu fudo inuu xaskana laakiin Hassan ومن يهن الله فما له من مكرم يا قفك إلهي ودلين قف كرامي كرت ملها حسن وحو كجرا دقال ديني وكجرا يا إله إلهي وكاك توبت كينو أو توبت إلى الله رادو إلهي وقال وعذا وقادا إلهي وقال وكهري إلهي وقال لما جري إلهي وحان شيئا وابين إلهي وقال لدقاء إلهي وكير هذا حسن دلياس وحكدرا وكو أركي دوتنا إن شاء الله تعالى adayu maadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo aan ka wareysanaynay bahdilaadii Hassan Sheikh lagu geystay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. wajadtu hanaan wa dhuqtu ar-ridha وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير. برنامج كدو حوري سيدة ديغستيال قيبي سدن بأيان كسي لونهي iyadan ka maamulka Puntland ayaa gabar 13 sano jir ah waxay ku kufsadeen magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal. Falsi aad looga argagaxay ayaa laga soo wariyay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal halkaas uu ka arimiyo maamulka Puntland. Wararka ka imaanaya Nugaal ayaa sheegaya in Maleeshiyaad hubaysan ay gabar 13 jir ah fal kufsi ah kula kaceen taasoo ay si jamaaci ah u kufsadeen. Goob joogayaal ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay saaka aroortii hore u dhaceen xero lagu magacaabo jingadaha way degan yihiin dad barakacayaal ah. Gabadha li dhibaatay ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac culus waxaana lagu la tacaalayaa xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Garoow. Qaar ka mid ah ehelada gabadha la kufsaday ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada ka tirsan maamulka Puntland ay geysteen falkaas bahalnimada ah. Waa aniga xalay muxuu ahaayeen oo halkan jiray way soo gudeen gurigiisa guriga dadku la tuurtay way soo galeen gabadha yarta gabadha qalan way buuxiye la tuurtay madaxa qabsan buuxiye sawir gabar waa qalanta gabar waa qalanta gabadha iyo dilmaay waa qalanta iyo dil hadaan heli gabadha ilmaha keen biyo ilmaha tus ilmaha tus waxa soo baxay gabadha yarayd oo jiifta oo tan xog ayay faraan buharaati ku kacay gabadhiisii iyo qaalada laba nin bay ahaayeen kuwa bannaanka joogay labadii nin gabadhii meeshaas ay la tageen waaga ku bariyay ilaahay baa iyaga badbaadiyay may dilin laakiin dib waa u geystay waan ka haran waan xanuunsaday waan dhacay dhikar baan qabay ma garad maal kufsadaa waan dadmanayaa cidmiga aan sheegayaa in dadka waxa saa sameynaya ama askar ahaato ama balaayo kale ahaato ama jiri iska soo xirata dilay iska ahaado in maartaana laga qabto anoo qoxood waan hub ma haysan hadda maanta gabadha xunta ah ayay sii daran xamar baan markii arkay walaal niman baan noo yimid xabadan la dhacay ka bacdin gabar baan naga kaxaysteen baan naga kufsadeen xabada hal dhan la dhacayeen weeye rasaas weeye ka sabiin kastana saas u baqna gabadhu waa soo kacday waxay imaatay irdeeda horteed ma xayir joogti xabada dhacday dhanaca xagiisa isla godri daaya gabdheena bilista loo soo tashay gabar yar oo 15 jir waa hadeer la kufsaday xalay een ma aragtay kaanka barakaca xaalada adag ka socdo xarnaaynaan laga daayo bas wiil halka ayaa dhaxday loo kulaa saddex la soo dilay taa cadaalad uu heli waayay anagu waraxda hadda u taaganahay gabadha yar Yasmin in cadaalad hesho dad la garanana ma ehelo hadda dad la garanana ma aha dadkan ilaa waqtiga wax yiin ma naqan laakiin dad hubaysanay ah dadka guriga galay oo gabadha la soo baxay oo gabadha banaanka la tagay dehabarta markaan warsanay waxay yiri waxay tiri gabadha banaanka oo la baxeen waa la kufsayna leedahay gabadha oo kale wajadtu hanaan wadhuqtu ridha wazalat an alqalbi alami انست باهل هم اخوه رعوني بحب واكرام فلله شكري غزير العطاء سابقى فخورا باسلامي سابقى فخورا waa hagaag dhigisiyaal markaan qaybaha dambe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan toos u soo gaarnay halka taayib bal akhbaariyah ayaa baahisay muuqaalka askari ka tirsan ciidanka maamulka Hirshabeelle kaasi oo wilayada Islaamiga ee Hiiraan ay soo bandhigtay askariga ayaa ka waramay waxyaabaha ku qasbay inuu ka soo tago ciidankaas salaanta muslimka idinku salaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga maxamed ismaan ali abdi aliraada oo ka afaraad maasha allah waxaan ahay nin nimankaas gaalada ku biiray ee maran habaabiyeen ee been u sheegeen lacag badan aan ku siineyna ay yireen ee qaldeen wadanka Hiiraan balad weyn ma leeyraadaan ugu biiray waa galay Muqdisho leegay Muqdisho ma leeyraadaan joogay 27 iyo 27 joogay كدب كورسا لغا قادي دالك دبدي سالوو دا ليري إتوبيا ليجي هورسما ليري هذا ليجي هورسمرك ليجي نمن إتوبيانا نولجي نمن كيا وحنا براين بور ددرر بضان او نفط ايو كدينيش او نكي دمغانا يحاسي نمن إناي تهي او ملايناي آن نالساراي أنو نول آن نالسين غلاس بي آن نالسين سدح بلوت لح إطبن مال مظهري إقدال نول رعديناي الحمد لله كورسدي حرنتي أنا ليري وإذن لوضع مقدشة إذن لقينا إذن صوماليا دان نغنيسين وانا لسوو دي مقدشة أنا لكياني مقدشة مرك أنا لكياني مدو سدح بلوت حرمس لحمالي رادا أنا لكياني وقاسة سوق حولها كتالو سدح بلوت أنا أسكعونيني أسكعبيني أكونا نولا سمي لعقان لسيناي سدح بلوت كدب ومشار بسدح بلوت أنا كشاكتو هول قال الأذى هنليري هيران الله صعدا دجال الله صعدا محاسم هنليري هذا الله كاني محاس أو بيش أفرادنا يصعدوا أو أيك مشار عنك قاتوا بيش أفراد تضو مال موضع كدنات تضو مال موض وحنليري مال وبحلي رهذا الأذى وأدلاء والشباب يجوا عن الأذى مشي أدني مشي هدي أدني برت إيشو جد يقدر عاي جدا إن برد بيجي يوم حاسد بقتين يالك هذا إيه موقدان هوستي إيه تاي هلي عليان راي دجال وحبم مجلين أربش وحبم مجلين هلي عليان راي استطال هلي أديو والقادنا هلي ري أنت السوق عبد بلال جوكانا جد دور هالسك كيف دي سي وقال لي كلتها شن صعب بر وقت هاد الظهر وقتي اللي خلته جماعش كوء توانس عمص الكلام تقولي من نمن إلهي قوم درنا إسكال وينا إسكال صعد نمن كيا يجوه يكسدين قلدي ييجين أو يحكم ماشي كان يحكم فرحان اللي رجال كوين إلهي قوم درنا ده وحنا هني وأنا تعبان أنا هاي وادب قبا وانا دبنا هاي إيشان ييجين عارم كذا دعان كذا صعد نبرة كويل إن ليدر أبليش هذا وين روا محصل وجينا إيري متكلم تو إيه ديب كي محصلني كان داوي عليري محصلك داوي أم بسبتال أقر أدر إلى يكون مدرنا ذكي مليش وجاد إسكون هاي واحد دريالا يا ما أركن هدين لي دريالين كي وين الحكومة يا يمت كي وين الحكومة إيش الساكن نقطيو إيري إيش عاف ما درا إجها سانداي وعاف ما تكون ما هستو واحد دريال مجرتو نيك اللي راه عاول او ودرته تلي فرحانو وحبه او اي قال ما جرتو وح غرغار او اي سمين ما جرتو غرغار الهي يان كربا دولت وحي لهدان انتان كوم سو دمانين مال كان مال قالو واي وح ان كديفاين ما جرتو اشيدا ايغن حريص بدن اشيدا ان داو اهلا اي مهمه والو دريسير الا عقت مكو سو دحد ولا لعقتي ام سو دعينا دا لعكتي اللي ما كنت شنا داي مال لسكو دريا لما قفت ميا داي دولد ما يهد حوق لو مهل والسكو مشقوشين ها الليل وهذا ما تيان داي دب ملان مالت كده بيسي مشارك يا إيصار داي مشارك مركو إيصار داي الحمد لله قلبت فسحا ويدستي انتا سو مرا اسئري قرقا دا ملقو ستا عد اسكو راعي سمالهن ومال قالو مرنو حا اسئري نيو اديقا داوعي إشاء الله ذا دعوة عكاها استملقوا سكرت دوحان أذاب إشاء الله فصح إسكقاب دبنها وصل الله من لبدون كي إمام ذا أنا إذا شقير الله سي أيد بيتها جناين قال ذا إسك الصباح إلى هاي ما لنت مقدش أنك شو دقي إلا أنت إذا بيتها جناين بلنت أنك قال أني أنا وفي جو أنك جوا هاي مقدش إلا أنت إذا بيتها جناين مقدش ما لانك بحكر ما هن مركب بادية هيران أنت جان إسك الصباح ها إري عف ما درى اللي شو درست إنك استوى قرقي أنا الصوغ أست أنجع لي عف ما درى اللي شو درست إيش النبر إيه جاري وأنن نن إسره وملأ نن كدريالة مجرتوا إسك كيسوف الصحن فصح اللي صوف الصحن نكان نن أدرتهم وين مدين ويوكو تودي وتن أن تيدن كوتة أنا جو أنكي جو ما مالك مقدش أن كصوب حي أنا ويوكو كمد هذا جو أنكي جو ماهن الحمد لله بلت بوينا عماد لبدون كي أنت سؤال حريرة وعاف ما درنا هذا مش ووجي وصو وعي وجوور بحي الحمد لله وقتك عافمات الشو صبح كرتت إما وشيري قبل كهيران بقى لغواعي بقى إمالي ولا يدي إسلام كان لجرا مسلم كصوبنا لجرا وناكسن وضن كوضا عرفتي يقفاع إيه تالو شرفت إيه تالو لسكو قمادن لسكو دعين أردن إيه عرول الصلاة اللي سودك دكسدو ما شاء الله دينت اللي قد دالو شرف يا اسق يا وناق يا عرف درت الهي اسكيغا تالو اس الهي اكان ولايه الاسلام ما شاء الله دينته مسلم كي اوغو سو دويشاي وا اسو دويان وا اشرفان وحبي اغما هلينين شلي الهي كو مدرنا كلا دينان ان مانت دينتان هدا سو راد ولكو مالير لمده غربا ليغا قبتو ولي سو دوي وي كو مهسن يهن وا او مهد النا بقولكيبا بقولان ليه ماركستن غولان اورجينا إلا قال قرب الله من نقضي أن المسلم قرب والله نقضي مركز تبا قول أن أرجينا ولا يد الإسلام قول أن أرجينا قاعن توضو كور كوب دولة شاقنا يعني قاعن توضو هوس إني نقول قارن ولغود بأي وح دعم إني نهلين أن رجينا إلهي إذن كيس إنتا ساجرتو ما شاء الله هذا عفمات كيغا حالي شالي وقتي دورك الأدامة بقصو قلي حالي عفماتهم كله بري شرفهم كله بري بلشدة إيه مسلمين شرفهم كله عوينا اسكدح سعودة الحمد لله ولي سودوي وعناي وعبا ولي شرفي نمان كوحان باغ الدراء مقع إيغا تقان مقل كيغا يغان مقال كيغا يغان إني كوان توبان إني كوان توبان دنبقى كجران إفلق كجران قول إسكدافة نحريس الدنيا لما أركايان وحي أركايان مال إني كوان توبان إيكا توبا كانان إلهي إيكا عبصدان أو مسلمين تيكو سودو وادان أو قبل كيران شرفتي إسك إي قيرات كيالو ليو سودو ويوس إلهي إسوقي هو هذا النمعضة إسكدح تاقنا ليو سودو وي وجيق مسلمين تشرفتا كموغد وجيق يهود دان قافك إسيهي آن أوغهي الحمد لله وما سيهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة مسلم أنك السلامة مسلمين مالك استيجوا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى وهاقق لقي السيال انت سينعا وكسو قبق بيننا برنامج كدو حواري سيدا كان مدلم ده انت اندبوك المدنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي.